Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 22 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Uchylono decyzję Komisji od reprywatyzacji w sprawie kamienicy przy Nabielaka w Warszawie, tak zdecydował sąd administracyjny. Jest zaproszenie dla polskiego premiera od szefa ukraińskiego rządu. Obaj politycy rozmawiali telefonicznie. Rosja i Turcja mają utworzyć w Syrii strefę buforową. Stołeczny Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Komisji Weryfikacyjnej w sprawie nieruchomości przy ulicy Nabielaka 9 w Warszawie. W budynku mieszkała m.in. współzałożycielka Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów Jolanta Brzeska, która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach w 2011 roku. Jednym ze skarżących decyzję Komisji Weryfikacyjnej był Marek M., nazywany kolekcjonerem warszawskich kamienic. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Dariusz Pirogowicz stwierdził, że decyzja komisji była wadliwa. W żaden sposób decyzja komisji nie mogła w zgodzie z przepisami prawa uchylać praw przynależnych czy do budynku jako takiego, czy też do lokalu w tym budynku się znajdującego. Kamienicę zwrócono w 2006 roku. Nieruchomość przejęło troje spadkobierców oraz Marek M., który miał kupić prawa do części nieruchomości za mniej niż rzeczywiście była ona warta. Komisja weryfikacyjna oceniła, że w tej sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa, a kamienicę zreprywatyzowano wraz z lokatorami, którym Marek M. miał celowo utrudniać życie. Nakazano mu zwrócić blisko 3 miliony złotych. Po wyroku komisja weryfikacyjna jeszcze nie przedstawiła swojego stanowiska. Premierzy Polski i Ukrainy rozmawiali przez telefon. Podczas rozmowy Oleksij Honczaruk zaprosił Mateusza Morawieckiego do Kijowa. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że szef ukraińskiego gabinetu potwierdził chęć głębszej integracji z Unią Europejską. Przedstawił też plan reform, zmian, które mają być przeprowadzone na Ukrainie właśnie w procesie dochodzenia do tych europejskich aspiracji, do tych wymogów, które stawia Unia Europejska. Ponadto pan premier Ukrainy zaprosił pana premiera Mateusza Morawieckiego do złożenia wizyty na Ukrainie oraz wyraził pozytywne oczekiwania co do zbliżającego się spotkania Komisji Mieszanej do Spraw Transportu Międzynarodowego, która dotyczy spraw polsko-ukraińskich. Rzecznik rządu dodał, że termin złożenia oficjalnej wizyty premiera na Ukrainie zostanie ustalony po utworzeniu nowego gabinetu. Oleksij Honczaruk sprawuje urząd premiera Ukrainy od końca sierpnia. Próba przemytu amunicji udaremniona na polsko-rosyjskim przejściu granicznym w Grzechotkach. Arsenał znaleźli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Na tak zwanym zielonym pasie pojawił się 57-letni obywatel Niemiec podróżujący osobowym Mercedesem. Podczas oględzin pojazdu funkcjonariusz służby celno-skarbowej ujawnił w bagażu osobistym 39 sztuk amunicji do broni długiej. Kierowca Mercedesa nie zgłosił jej do kontroli celnej. Zdziwiony całą sytuacją i ładunkiem, nie miał też stosownego zezwolenia na przewóz amunicji za granicę. Funkcjonariusz dokonujący oględzin na pasie odpraw skierował pojazd do budynku kontroli szczegółowej. Podróżnego i zarekwirowaną amunicję przekazano funkcjonariuszom placówki Straży Granicznej w Grzechotkach. Mężczyzna stanie przed sądem. A relacjonowała Beata Gajlewska. Rosja i Turcja wspólnie stworzą w Syrii strefę buforową. Poinformowali o tym po rozmowach w Soczi prezydenci obu krajów Władimir Putin i Recep Tayyip Erdoğan. Od północy czasu miejscowego rosyjscy i tureccy żołnierze mają rozpocząć wspólne patrole i usunąć pozostałych tam kurdyjskich bojowników. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Rozmowy prezydentów Rosji i Turcji w Soczi przedłużyły się do 6 godzin i zakończyły się podpisaniem porozumienia. Na jego podstawie armie obu krajów mają rozpocząć wspólną operację w północnej Syrii. Utworzymy w Syrii strefę buforową o szerokości 32 kilometrów. Rozpoczniemy wspólne patrole żołnierzy na obszarze 10 kilometrów. Przez następne 150 godzin nasi żołnierze będą usuwać stamtąd terrorystów z YPG. Tak mówił turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Tym samym kontrolowana dotychczas przez Kurdów północna część Syrii przejdzie we władanie Turków, Rosjan i syryjskiej armii rządowej. Kurdyjscy bojownicy mają znaleźć się poza tym terenem najpóźniej za tydzień, choć ich przedstawiciele informowali już, że bojownicy się stamtąd wycofali. Turcja ma w miejsce Kurdów przesiedlić do strefy ponad 3,5 miliona syryjskich uchodźców, których dotąd gościła u siebie. Wzywamy międzynarodowe organizacje, w szczególności ONZ, by pomogły wszystkim Syryjczykom w powrocie do domów bez dyskryminacji i robienia z tego polityki. Tak mówił w Soczi gospodarz spotkania Władimir Putin. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że północna część Syrii była dotąd zdominowana przez Kurdów, których Turcja uważa za terrorystów. Po wycofaniu się stamtąd amerykańskich żołnierzy, Turcja rozpoczęła ofensywę lądową. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Na początek piłka nożna nowo grała Liga Mistrzów. Następna kolejka za nami i szczęśliwa dla niektórych. Dla Mbappe czy dla Sterlinga obaj strzelili po 3 gole. Najwięcej bramek padło w Manchesterze. City pokonali Atalantę 5-1. Klub Bryż przegrał z PSG 0-5. Galatasaray przegrało z Realem Madryt 0-1. Olympiakos nie dał rady Bayernowi Monachium 2-3. Dwa gole Roberta Lewandowskiego. Dwa kolejne. Tottenham też wysoko pokonał Cervene Zvezdę, bo aż 5-0. Szachtar zremisował z Dynamem Zagrzeb 2-2. Atletico wygrało z Bayerem Leverkusen 1-0. A Juventus, mimo że przegrywał 0-1, wygrał z Lokomotywem Moskwa 2-1. Czy Ronaldo strzelił gola? Nie, tym razem nie. Dwa gole Paulo Dybele. Zawodnicy polskiego cukru Toruń wygrali u siebie ze Strasburgiem 97-81 w meczu drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów FIWA, a koszykarze Anwilu Włocławek przegrali na wyjeździe z San Pablo Burgos 78-110. Już niedługo zacznie się pierwszy mecz 74. sezonu NBA. Powiedzą niektórzy miłośnicy koszykówki, że nareszcie zaczyna się prawdziwy kosz. Dziś w nocy. Mistrzowie z Toronto nowy sezon rozpoczną bardzo miło, bo specjalną uroczystością wręczenia pamiątkowych pierścieni za zdobycie tytułu w czerwcu. Czy nowy sezon będzie dla nich tak udany jak poprzedni? Eksperci w to wątpią i nie dają większych szans na obronę mistrzostwa. Ciekawostką w nowym sezonie jest rekordowa liczba przedstawicielek płci pięknej na trenerskich ławkach zespołów NBA. Aż 11 kobiet trenerek będzie asystentkami głównych szkoleniowców. Najlepiej zarabiającym koszykarzem będzie Steph Curry z Golden State Warriors. Za 82 mecze pierwszej fazy rozgrywek, bez względu na to, czy wojownicy awansują do playoffów czy nie, zainkasuje on $40 milionów. W przerwie wakacyjnej około 130 koszykarzy zmieniło klubowe barwy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Koszykówka dziś w nocy, siatkówka jutro. W arenie Gliwice, wielkiej, pięknej nowej hali, odbędzie się spotkanie o Super Puchar Siatkarzy. Zaksa Kędzierzyn spotka się z Projektem Warszawa, czyli z zespołem, który jeszcze niedawno nazywany było Niko Warszawa. Mówi trener Zaksy Nikola Grybicz. Zapraszam na Super Puchar w Gliwice. Niestety nie miałem jeszcze czasu, by odcisnąć swoje piętno na zespole w kwestii taktyki czy organizacji gry w obronie, ale większość moich zawodników zobaczyłem dopiero kilka dni temu. Ale będzie dobrze. Moi zawodnicy nie zapomnieli, jak gra się w siatkówkę. Początek o 17.30, mecz w Gliwicach i jeszcze wybiegnijmy w przyszłość, igrzyska w Tokio. Majka Kwiatkowski, a może zupełnie inni zawodnicy UCI poinformowało, że według rankingów w Tokio pojedzie 3 polskich kolarzy w wyścigu ze startu wspólnego i 3 polskie zawodniczki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro pogodnie, w nocy w całej Polsce mgły. Lokalnie będą utrzymywać się też w ciągu dnia. Na północy silniejszy wiatr. Nad ranem od 7 stopni na Pomorzu Zachodnim do 9 w centrum, 11 na Podkarpaciu. W ciągu dnia od 13 na północy do 18 w centrum i 23 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Strymecki. W holenderskiej Bredzie wciąż pamiętają, że to Polacy wyzwolili ich miasto spod okupacji niemieckiej, a dokonał tego 75 lat temu generał Stanisław Maczyk i jego dywizja. I zrobił to tak, że miasto zupełnie nie ucierpiało. Jeśli ktoś z naszych rodaków poczuje się w Europie Zachodniej jako obywatel, powiedzmy, drugiej kategorii, trzeba koniecznie przejechać się do Bredy. Wraca wtedy dobre samopoczucie. W piątek zaczynają się tam uroczystości rocznicowe. W przyszłym tygodniu ma do Bredy przyjechać polski prezydent. Już teraz można natomiast oglądać wystawę o generale Maczku i jego żołnierzach przygotowaną przez Muzeum Historii Polski. Gabriela Darmetko przygotowała natomiast kalendarium, które zaraz Państwu zaprezentuję. Dźwięki historii. 24 października 1795 roku Rosja, Prusy i Austria podpisały traktat trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej. Polska na 123 lata zniknęła z mapy świata. 22 października 1914 roku w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powstała Polska Organizacja Wojskowa. Tajna organizacja zbrojna tworzona od sierpnia 1914 roku w oparciu o członków Związku Walki Czynnej i polskich drużyn strzeleckich. 21 października 1947 roku Stanisław Mikołajczyk wobec groźby aresztowania przez władze komunistyczne potajemnie opuścił Polskę i przedostał się do Londynu. 22 października 1957 roku w Świecie Młodych ukazał się pierwszy odcinek komiksu Tytus, Romek i Atomek autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego, znanego jako Papcio Chmiel. 24 października 1964 roku w Tokio zakończyły się 18 letnie Igrzyska Olimpijskie. Reprezentacja Polski zdobyła na nich 23 medale, wśród nich 7 złotych. 26 października 1964 roku w Warszawie rozpoczął się proces Melchiora Wańkowicza, oskarżonego o przekazywanie za granicę fałszywych informacji oczerniających stosunki w Polsce. Tak o procesie Wańkowicza na antenie Polskiego Radia mówił profesor Rafał Chabielski. Wańkowicz został oskarżony o to, że przesyłał do wolnej Europy materiał, czy materiały, były czytane na antenie, no, które w opinii władz polskich dyskwalifikowały politykę rządów w sferze kultury. To były materiały, które analizowały właśnie politykę władz wobec środowiska pisarzy i wobec kultury po liście 34. Jest pisarzem, którego nazwisko nie jest obce w Europie Zachodniej, czy na świecie mówiąc krótko, w Stanach Zjednoczonych. Dowodem tego, o czym mówię, są protesty, które były wywołane, czy reakcje, które były wywołane aresztowaniem i procesem. Nie bardzo wiadomo, jaki ma być skutek tego procesu, to znaczy o co właściwie chodzi, to znaczy czy władze rzeczywiście chcą posadzić 73-letniego pisarza do więzienia i zaordynować karę i wyegzekwować tę karę, czyli krótko mówiąc są przekonane, że on powinien ponieść odpowiedzialność tego, co zrobił. Czy to ma być ostrzeżenie dla innych, młodszych, bardziej zdeterminowanych, czy nie mających jeszcze tyle odwagi, ile Wańkowicz? Czy, to jest też ciekawa interpretacja, chodzi właśnie o to, o czym zacząłem mówić, mianowicie pokazać tego, jakie my mamy możliwości. Wańkowicz został prawomocnie skazany. Zgłosił się na odbywanie bezwzględnej kary więzienia. Komuniści, chcąc uniknąć kompromitacji, nie dopuścili jednak do wykonania wyroku. Pisarz przesiedział w areszcie 6 tygodni. Gdy wychodził z więzienia, studenci wiwatowali na jego cześć. 24 października 1965 roku odbyła się premiera serialu telewizyjnego Wojna domowa w reżyserii Jerzego Gruzy. Zagrali w nim m.in. Irena Kwiatkowska, Krzysztof Janczar, Kazimierz Rudzki i Alina Janowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zbieram suchy chleb. Dla konia. Nie, proszę pana, niestety suchego chleba nie mamy, bo mąż wszystko zjada. Aha. Ale mam stary materac w piwnicy, może panu potrzebny. 26 października 1971 roku podpisano umowę licencyjną z koncernem motoryzacyjnym Fiat na produkcję w Polsce Fiata 126P. Wydarzenie uwieczniła Polska Kronika Filmowa. Wiadomo, po co jeździ się z Polski do Turynu. Wszystkie drogi prowadzą do Fiata. Włoscy i polscy specjaliści dyskutują tu o rozwoju naszego przemysłu motoryzacyjnego. 22 października 1978 roku w Watykanie odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Niekwestionowana na świecie jest opinia, że wybór Polaka Karola Wojtyły na papieża, a następnie jego pontyfikat w dużej mierze przyczyniły się do obalenia komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej i powrotu wolności i demokracji w tym rejonie świata. 100 lat temu. 21 października gazeta Ziemia Lubelska donosiła o bezwzględnych wyrokach. Wyrokiem Sądu Wojskowego Okręgu Generalnego Warszawskiego skazani zostali za przestępstwo z ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 roku, w szczególności za zabór medykamentów o wartości ponad 2000 marek, porucznik Norbert Safir i były urzędnik namiestnictwa podporucznik Kazimierz Kostecki, obydwaj pochodzący ze Lwowa, na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok zapadł dnia 17 o godzinie 6 wieczorem. Obecna na sali żona podporucznika Safira po odczytaniu wyroku zemdlała. Skazanym przysługuje prawo apelacji. Szkoda, jaką z powodu przestępstwa poniósł Skarb Państwa, wynosi niecałe 3000 marek. 24 października Kurier Warszawski pisał o tragedii książki. Książka polska przeżywa tragedię. Koszt jej wyprodukowania wzrósł już ponad miarę i wzrasta dalej. Bezrobocie w drukarniach trwa. Do tego bezrobocia przyłącza się dzisiaj strajk pomocników księgarskich. Jutro, pojutrze księgarnie mogą być zamknięte. Przerwą swą czynność działy ekspedycyjne. Prowincja pozbawiona będzie zupełnie słowa drukowanego, a głód tego słowa wszędzie jest wielki. Po książkę polską wyciąga ręce Litwa, pragnie jej Wielkopolska, Śląsk, Śląsk Górny i Śląsk Cieszyński. Druk polski ma tam stanąć do walki z drukiem rosyjskim i niemieckim. Książka polska ma zwyciężać na Litwie i Rusi książkę rosyjską, w dzielnicach byłego zaboru pruskiego i austriackiego książkę niemiecką, popularną, tanią, dostępną dla wszystkich. Jakże się tego dokona, jeśli książka polska będzie droga, jeżeli za elementarz, który powinien kosztować kilka groszy, wypadnie płacić markami? Ue fali, tam vikari tatai, alivi, wantu sudo deba, lovi tu, nai halifi, du soli du tonama, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, własny finał, poklaruj wina swe. A taj ze świata w domu sobie zrób raz, dwa i pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła, trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, Folly, Happy Bee, Happy Bee. Historie jak z książki. Gośćmi programu Historie jak z książki są dzisiaj dwaj autorzy, Marcin Faliński i Marek Kozubal. Ten pierwszy jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, kiedyś pracował w Życiu Warszawy, a potem był funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa. Od 1996 roku jest oficerem zarządu wywiadu, a w 1997 ukończył kurs oficerski w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadowczych. Od 2002 oficer Agencji Wywiadu, ale zabrzmiało. A teraz na emeryturze. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Marek Kozubal, tu mi łatwiej przyjdzie, bo to kolega dziennikarz, z wykształcenia politolog, absolwent też Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście dziennikarz, już powiedziałem. Pracował w różnych gazetach, teraz w Rzeczpospolitej. Zajmował się tematyką kryminalną, przestępczością zorganizowaną. Bardzo lubi historię i wojskowość. Zgadza się, panie Marku? Zgadza się. Dobry wieczór państwu. Operacja Rafael. Powiedzieliśmy już o dwóch bohaterach wieczoru. Teraz o tym trzecim. Kto będzie referował trzeciego bohatera? Rafael. A właściwie to, co namalował i o co chodzi w tej książce. Jeżeli mówimy o arcydziele Rafaela Santi, Portret młodzieńca, jest to obraz, który związany był z historią Polski przez wiele lat. Tak naprawdę znajdował się w kolekcji stworzonej przez Izabelę Czartoryską. Przez wiele lat, przed wojną, znajdował się w Muzeum Czartoryskich. W czasie wojny zaginął. Można powiedzieć, że to jest jeden z trzech najciekawszych zabytków, które posiadała polska kultura przed wojną. Przypomnę, że w kolekcji Czartoryskich znajdowały się topowe dzieła. Dama z gronostajem. Dzięki Bogu znajdują. Tak. Dama z gronostajem Leonardo da Vinci oraz obraz Rembrandta. O którym mowa. Niedawno mówiliśmy o damie z łasiczką. Ona też miała swoją ciekawą drogę i też związana oczywiście z Czartoryską. To jest obraz tak ważny, że nie podniecają się, nie delektują się nim historycy sztuki, czy zwykli po prostu widzowie, ale ona też jest przedmiotem zainteresowania, może być wywiadu. No naturalnie, ponieważ można powiedzieć, że wszystkie ręce na pokład, przynajmniej tak powinno być w założeniu, że wszystkie instytucje, wszystkie służby szukają, jeżeli, czy weryfikują informacje pojawiające się i w zasadzie o tym jest nasza książka, o weryfikacji tych nowych informacji. Jak pan zaczyna, zabierał się do roboty tej, poszukiwania. Powiemy jeszcze później, na czym to trochę polegało, choć nie za dużo, żeby nie spalić. Słyszał pan, miał pan świadomość, że tak, takie ważne dzieło jest? No, czy trzeba było troszeczkę jeszcze doczytać, żeby podniecić się? Osobiście interesuję się sztuką. Można powiedzieć, że niedoszłym jestem studentem nawet Akademii Sztuk Pięknych, ale potoczyły się inaczej moje losy, w związku z tym ta wrażliwość na sztukę jakaś była u mnie, to nie były rzecz dla mnie informacje, których bym wcześniej nie znał, to znaczy, co to jest kolekcja Czartoryskich, co to jest portret młodzieńca Rafaela Santi. Panie Marku, mówię teraz do Marka Kozubala, gdzie był ten początek, jak on wyglądał, ta inspiracja, żeby taki temat podjąć? Generalnie ja zajmuję się tym tematem, czyli poszukiwaniem utraconych w czasie wojny dzieł sztuki od kilku lat. Piszę na ten temat też w Rzeczpospolitej. A jest co szukać niestety. Jest co szukać. Wspomnę tylko jeden fakt, że bodajże w bazie dzieł utraconych, które prowadzi Ministerstwo Kultury, znajduje się w tej chwili 60 tysięcy obiektów. I ona na pewno nie jest pełna. Tych dzieł jest zdecydowanie więcej i naprawdę jest co robić. Oczywiście na pierwszym miejscu stawiamy ten obraz właśnie, czyli portret młodzieńca Rafaela Santi. Obraz, który zaginął w czasie II wojny światowej i który, tak jak wspomniałem wcześniej, jest związany z polską historią, jest elementem naszego dziedzictwa, ale jednocześnie jest to obraz, który jest owiany pewną tajemnicą. To znaczy on zaginął w niejasnych okolicznościach w czasie wojny. Wiele osób poszukiwało tego obrazu. Ślady jego obecności były opisywane między innymi w Stanach Zjednoczonych, praktycznie w całej Europie. Pojawiały się informacje o tym, że jest w Szwajcarii, że jest w Niemczech, że jest w Austrii, w Stanach Zjednoczonych, a może w Australii nawet. Jak spotyka się dziennikarz z agentem. Kiedy, jak wyglądało wasze spotkanie? Nasze spotkanie miało miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, a ze 30 ponad lat temu. W związku z tym byliśmy... Łatwo było się spotkać po raz drugi. No, myśmy cały czas się spotykali, więc to nie był... Myślę teraz o tej robocie waszej, o to chodzi, prawda? Także myśmy byli na tym samym poziomie jakby tego, co się działo w Polsce. Ale to jest tak, że pan się pierwszy dowiaduje, że gdzieś tam jest sprawa z tym Rafaelem i mówi do Marka, Marek, jedziemy, czy inaczej? Nie, ja się dowiaduję, to trwa. Zbieramy niezależnie, w ogóle nie wiedzieliśmy, znaczy znając się, ale nie wiedzieliśmy, że zbieramy sobie informacje. I kiedyś się spotykamy po prostu prywatnie, rodzinnie i mówię, słuchaj, jest taki pomysł. A Marek powiedział, wiesz co, ja też taki mam pomysł. No i tyle. I ten pomysł pchnął was na co? 2 lata roboty, panie Marku? Znaczy, pracowaliśmy i na tak jeżdżeniu naprawdę... po całym świecie niemalże. Zostało zebrane w tej książce, ale sam proces twórczy, czyli pisania książki trwał kilka miesięcy. Może dłużej jak gdyby czekaliśmy na publikację, ale to było związane z rozmowami, które były prowadzone z wydawnictwem. Generalnie jest tak, że opisaliśmy w postaci powieści sumę pewnych doświadczeń związanych z poszukiwaniem tego arcydzieła. Co jest ważne, a czego nie powiedział Marcin? Tutaj uchylę troszeczkę rąbka tajemnicy. Prawdą jest to, że informacja na temat tego, że ten obraz znajduje się na Bliskim Wschodzie, trafiła do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Marcin tak naprawdę weryfikował tą informację. Krążę i krążę wokół tematu, żeby zaraz walnąć, czy ten Rafael wróci do nas, czy już wiecie, gdzie to jest. A krążę dlatego, bo jednak to jest co prawda powieść, no ale z elementami reporterskimi, czyli faktami, prawda? Tak pan to pisał. A ponieważ powieść sensacyjna, niemalże no, kryminalna, to może za dużo powiedziane, to jednak nie chciałbym spalić. No ale musimy jednak już coś troszeczkę, taki trailer mały zrobić. Panie Marku, ten pierwszy trop macie, co robicie, jak to wyglądało? Jedziecie na Bliski Wschód, bo początek zaczyna się znakomicie. Niech pan opowie ten początek. Znaczy, zbieraliśmy materiały w różnych miejscach. To jest tak, że główną rolę w tym przypadku odgrywał Marcin, który jednak prowadził te działania operacyjne. Tak, i miał pistolet, a pan nie. To prawda, ja nie miałem pistoletu. Chyba nawet nigdy nie strzelałem z pistoletu. To jesteśmy dwaj. Tak, ale generalnie nie o to tutaj chodzi. Znaczy, ja myślę, że po prostu udało nam się spiąć, to znaczy dwie osoby, które interesują się tym samym tematem. To znaczy człowieka, który tak naprawdę na zlecenie państwa wykonuje pewne czynności i może o nich opowiedzieć, przynajmniej część informacji ujawnić już po odejściu ze służby. I ja, osoba, która się interesuje tym tematem, która też uważam, że to jest ważne. Że to jest ważne dla nie tylko dla nas, jako autorów, ale też dla troszeczkę historii Polski. I jak się myśli i mówi o rzeczach zaginionych, zabytkach zaginionych, myśli się Niemcy, myśli się Sowieci. To jest główne. Oczywiście nieraz w Ameryce coś wypływa, ale to też dlatego, że Niemcy jacyś tam przywieźli. To, co mnie zaskoczyło, że to jest na Bliskim Wschodzie. Panie Marcinie, możemy powiedzieć, czy nie no możemy? No, generalnie akcja, no, skoro się zaczyna od pierwszych słów, właściwie pierwszego zdania w książce i dotyczy to 1990 roku i pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, w zasadzie agresji Iraku Saddamowskiego na Kuwejt, bo był pomysł, skąd się mógł obraz znaleźć na Bliskim Wschodzie, w Kuwejcie, a potem skąd się znalazł w górach irackiego Kurdystanu. I to jest właśnie ten pomysł nasz, skąd się to mógł on się tam wziąć. To musiało być w czasie wojny. Zaraz po muzycznej przerwie może uchylimy troszkę rąbka jeszcze. Zanurzyć głowę świeży chleb, niosę wina łyk. Chciałabym móc zanurzyć głowę w strumieniu twojej świadomości bezpowrotnie. Chciałabym przez nasze oczu Marcin Faliński, Marek Kozubal są gośćmi dzisiejszego programu Historia z Książki. Dobry wieczór, jeszcze raz panów witam. Operacja Rafael, tak nazywa się ta książka. Oczywiście chodzi o Rafaela Santi. Chodzi o ten obraz słynny, który z kolekcji Czartoryskich zaginął, wiadomo, ukradzionego podczas II wojny. Mówiliśmy przed przerwą, że nie w Niemczech, nie w Rosji, nie gdzie indziej, ale znalazł się na Bliskim Wschodzie. Na Bliski Wschód pojechaliście razem. Czy poczuł się pan tam tak jak ci co z filmu Samun, czy tych innych filmów, które dotyczą wywiadu, Iraku, Iranu, tych wszystkich spraw bardzo takich gorących? Pisząc książkę na pewno tak, ale faktem jest to, że ja nie byłem w Iraku, tak jak wspomniałem wcześniej, te czynności wykonywał Marcin, więc... To się zawiodłem. Nie, znaczy nie trzeba było. Znaczy ja myślę tak, że to nie jest rola troszkę dziennikarza, żeby akurat podążać tropem nawet tak wyjątkowego arcydzieła w sytuacji, gdy zajmują się tym służby. Służby specjalne, no w tym przypadku oficera agencji wywiadu. Ja myślę, że ciekawsze doświadczenia pod tym względem miał Marcin, który poruszał się tak naprawdę w strefie wojny, bo to był Irak targany konfliktami wewnętrznymi, agresją z zewnątrz. Myśmy w tej książce opisali tak naprawdę, jak funkcjonują wywiady innych krajów, akurat w tym kraju, w Iraku, ale także jaką rolę na przykład odgrywa wywiad rosyjski. No właśnie. Wbrew pozorom ten temat jest bardzo aktualny, a poprzez temat kurdyjski wyjątkowo gorący nawet. Bo tu trzeba od razu powiedzieć, że w tej książce to nie jest jeden wątek. Jest wiele wątków, które no, siłą rzeczy musiały się pojawić przez pana obecność i jakby wejście w życie tam zupełnie inne niż tylko poszukiwacz obrazu. Tak, wątków jest bardzo dużo, bo to jest po prostu zwykłe życie, takie codzienne. To jest trochę, to życie, to lepsze, te rauty, ale też są codzienne problemy wielu dyplomatów polskich za granicą. Dotyczy to również takiej przestrzeni, nie tylko mówię Iraku, również właśnie Kuwejtu, no, którym też akurat Marek był, ale Turcji, Iranu, czyli to jest bardzo aktualne, zwłaszcza w kontekście tego, co się od tygodnia dzieje w Syrii i agresja turecka. Ta książka trochę tłumaczy, skąd to się bierze, skąd się biorą te konflikty, co jest z tymi Kurdami tak naprawdę, dlaczego tak jest, dlaczego rozgrywani są przez służby rosyjskie, irańskie, saudyjskie, amerykańskie, niemieckie. Dlaczego ten rejon jest ważny? No my wiemy dlaczego. Ropa, gaz. Pan Marcin teraz pomieszał czas i książki, i rzeczywistości, ale też ten czas, panie Marku, miesza się u was. Zaczyna się w 90-tych latach na wschodzie, na Bliskim Wschodzie, a potem zaraz wracamy do bliskiego mi Krakowa, bo stamtąd jest ten obraz i klimat przedwojenny i drugowojenny świetnie uchwycony i to przeskakiwanie czasu jest fajne. Teraz zapytam, dlaczego pan to ubrał w powieść? Za mało było tego reporterskiego materiału, czy... No właśnie, dlaczego? Dwie przyczyny o tym zdecydowały. Znaczy, dlaczego to nie jest dokument, czy reportaż tylko? Ponieważ, po pierwsze, nie mieliśmy pełnej informacji na temat losów tego obrazu od czasów wojny do dnia dzisiejszego. Po drugie, nie wszystkie informacje mogliśmy ujawnić, to znaczy nie mogliśmy stworzyć dokumentu. Dlatego postanowiliśmy, że ubierzemy te nasze słowa w powieść. W powieść, która rozgrywa się, czy jest jak gdyby, toczy się na dwóch płaszczyznach też czasowych. To znaczy faktem jest to, że ona rozpoczyna się tak naprawdę w Małopolsce, w Krakowie, jeszcze przed wojną. W czasie wojny się toczy. Pokazuje funkcjonowanie polskiego wywiadu, KEDYW-u, Armii Krajowej, pewnych działań, które wówczas były podejmowane, także w celu ochrony dzieł sztuki. Dużo już nie możemy o nim powiedzieć, o tej książce nie możemy powiedzieć, żeby nie spalić. Postać Kleinera to taka kluczowa jest. Czy to prawdziwe nazwisko? Tak, to jest nieco zmodyfikowane, ale prawdziwe nazwisko. Jest to mój dziadek, który był żołnierzem Armii Krajowej, był żołnierzem KEDYW-u. W oparciu o jego wspomnienia, niepublikowane, wspomnienia zresztą spisane na początku lat 50., czyli jak gdyby świeżo po zakończeniu wojny, oparliśmy, znaczy jak gdyby skonstruowaliśmy postać. Postać jednego z dwóch. Teraz pan zdradził, że to chodzi o dziadka. Tak. I dziadek jest tą inspiracją. Potem spotyka pan agenta i wychodzi z tego fajna książka. No, mam nadzieję, że trafi do czytelników, że czytelnicy po nią sięgną. Ja powiem tak, jeżeli kogoś interesuje historia, historia Polski, wojsko, dzieła sztuki, zachęcam. Panie pułkowniku, znalazł pan Santiago? Niech pan się teraz przyzna Trójcy. Nie, no to właśnie ta książka jest o tym, jak znalazłem albo nie znalazłem. Jest szansa, że pomniejszy się ta ilość utraconych dzieł, panie Marku? Ja jestem przekonany, że tak. Ministerstwo Kultury i MSZ niemalże codziennie prowadzą działania związane z poszukiwaniem utraconych dzieł sztuki. Wspomagają ich, to są tacy anonimowi bohaterowie, można powiedzieć. Osoby, które na całym świecie monitorują na przykład aukcje internetowe, wyłapują Polonika. I później ta informacja trafia do Ministerstwa Kultury. Ja jestem przekonany, że tak, że odnajdzie się ten obraz, nawet ten obraz. Jest jeden warunek, to znaczy jeden problem jednocześnie. To jest to, o czym pan wspomniał na początku, problem Rosji. Wiemy o tym, że w Muzeum Puszkina w Moskwie, w magazynach znajdują się obrazy wywiezione w czasie wojny z terenów Polski. Nawet znamy tytuły tych obrazów. To są obrazy z najwyższej półki. Problem polega na tym, że nie mamy partnera do rozmów. I tam ułopu nie wpuszczą, co do Rosji? No, raczej nas tam nie wpuszczą. No, ale to jest zadanie takich służb jak wywiad, żeby jednak dotrzeć czasami. Operacja Rafael, Marcin Faliński, Marek Kozubal. Autorzy książki, którzy dzisiaj są razem z nami. Książkę, tę powieść szpiegowską, a zarazem historyczną, bo jesteśmy w programie historycznym, wydała Czarna Owca. Wydawnictwo ma dla państwa kilka egzemplarzy tej książki, o której powiedzieliśmy bardzo mało, a to tylko dlatego, żeby została ta frajda z czytania jej. Wydawnictwo Czarna Owca ma tę książkę. Proszę do nas napisać. Historia z książki małpa.polskieradio.pl. Panie Marku, panie Marcinie, bardzo dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Dziękujemy. To jest czas. ma nas zmienić. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Historie jak z książki. Profesor Michał Kopczyński proponuje dziś Państwu felieton o procesie cywilizacyjnym. W tym także, co ucieszy zapewne Panie, będzie mowa o modzie. Inspiracją dla felietonisty profesora stała się rozprawa Norberta Eliasa. Co łączy podręczniki Savoir Vivre z ustawą o lotach najważniejszych osób w państwie? Na pozór nic, ale pozory, jak wiadomo, mylą. Tym czymś, co łączy dwie tak różne kwestie, jest wstyd. O roli wstydu w dziejach cywilizacji przekonać się można, czytając obszerną rozprawę Norberta Eliasa o procesie cywilizacji, jedno z najważniejszych dzieł dwudziestowiecznej socjologii. Elias urodził się u schyłku XIX wieku we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej. W 1933 roku opuścił Niemcy, a okres wojny spędził w Wielkiej Brytanii, której obywatelstwo przyjął po zakończeniu działań wojennych. Przez wiele lat funkcjonował na obrzeżach formalnej nauki, co najwyżej dając okazjonalne wykłady. Dopiero dobiegając 60, otrzymał profesurę Uniwersytetu w Leicester, gdzie wykładał jeszcze po przejściu na emeryturę w 1962 roku. Rozprawa o procesie cywilizacji ukazała się po raz pierwszy w 1939 w języku niemieckim i pozostała niemal niezauważona. Jej kolejne wydanie, tym razem po angielsku, ukazało się w 1969 roku i szybko zyskało ogromną popularność. Emeryt Norbert Elias stał się odtąd jednym z najbardziej szanowanych socjologów, gościem licznych konferencji i seminariów. Proces cywilizacji według Eliasa rozgrywa się w przestrzeni pomiędzy jednostką, społeczeństwem, w którym żyje, i budowanym od schyłku średniowiecza scentralizowanym państwem. Elias nie opowiada jednak po raz kolejny historii ustroju i społeczeństwa, lecz obserwuje proces cywilizacyjny w oparciu o podręczniki dobrych obyczajów, źródła, które dotąd służyły historykom co najwyżej jako inspiracje do anegdotycznych dygresji. Dla Eliasa zasady zachowania się przy stole obrazują przemiany społecznego kontekstu, w jakim żyje człowiek w różnych epokach. Świat średniowiecza zdominowany był przez przemoc, a fizyczna sprawność w walce i na polowaniu była wizytówką rycerzy. Człowiek średniowiecza nie hamował więc swych popędów i emocji, także siedząc za stołem. Jak pisał około 1400 roku Przedsław Słota w wierszu o zachowaniu się przy stole: a mnogi idzie za stół, siędzie za nim jako wół, jakoby w ziemię wetknął kół. A jest mnogą twarzą cudną, a będzie miał rękę brudną, a pełną misę nadrobi, jak on, co motyką robi. Sięga w misę przez drugiego, szukając kęsa lubego. Dopiero w epoce nowożytnej sytuacja zaczęła się zmieniać. W centralizowanych przez władców państwach nie było już miejsca ani na prywatne armie, ani na nadmierną brutalność i emocjonalność w życiu codziennym. Nowy ideał człowieka kulturalnego, dworzanina, nakazywał stateczne zachowanie się również przy stole, używanie widelca, powstrzymywanie się od spluwania, puszczania wiatrów czy wymiotowania. To ostatnie, jak tłumaczono w podręcznikach ogłady, może być i korzystne dla zdrowia, ale powinno być praktykowane w ukryciu, by nie stać się dowodem niepohamowanego obżarstwa. Wprowadzenie tych zasad w życie wymagało wyrobienia w odbiorcach poczucia samokontroli i przede wszystkim wstydu w razie niedochowania reguł. To właśnie zinternalizowany przez jednostki wstyd przed kompromitacją, a nie ewentualna kara, stał się narzędziem cywilizowania. To dzięki wstydowi barbarzyńcy z wiersza Słoty o zachowaniu się przy stole przekształcili się w statecznych kulturalnych dworzan, a potem mieszczan. Wielokrotnie na przestrzeni dziejów kwestionowano obyczaje, starając się z nich wyzwolić. Tak było w epoce Młodej Polski. Z kolei w okresie międzywojennym kobiety z wyższych sfer ostentacyjnie sięgnęły po papierosy, demonstrując swą wolność na przekór ugruntowanym uprzedzeniom, głoszącym, że palenie powoduje moralny upadek. Tak jest i dziś, gdy cywilizacja stała się narzędziem opresji ograniczającej wolność. W taki oto sposób ujmuje to celebrytka i piosenkarka Margaret w wierszu niedawno opublikowanym na Instagramie, no Facebooka dziś używają już chyba tylko Ramole. Cytuję. Co w tym złego, że ktoś kipi seksem? Wstyd to narzędzie kontroli, której nie chcę. System się broni, kiedy poruszam te kwestie. System się broni. Ale pomyślmy, czy chcemy w ramach wyzwalania się z wielowiekowej opresji obcować przy stole z osobami spluwającymi i wycierającymi nos w obrus? Czy normy prawne będą w stanie wypełnić pustkę, jaka powstanie po zniknięciu wstydu? Wątpię. Ale może macie Państwo inne zdanie. Dzieje się historia. Peter Hitchens, Po co nam była ta wojna z wykrzyknikiem? To książka wydana przez Bellone, a na okładce jeszcze jest podtytuł Jak Wielka Brytania zdradziła Polskę i straciła imperium i mniej więcej wiemy, o co chodzi. Wśród pytań Hitchens zamieszcza takie, bardzo ważne. Czy wojna druga musiała wybuchnąć we wrześniu 1939 roku z powodu Polski? Odpowiadając na te i inne pytania, autor świadomie wbija kij w mrowisko i burzy mity utrwalone w historiografii. Twierdzi, że Wielka Brytania wyruszyła na wojnę z Hitlerem jako słabnąca potęga, pragnąc udowodnić całemu światu, że nadal jest mocarstwem. Tego planu nie udało się zrealizować. Choć w maju 1945 roku w Londynie świętowano zwycięstwo nad III Rzeszą, zdaniem autora był to sukces pozorny, okupiony ogromnymi stratami, a przede wszystkim utratą mocarstwowego prymatu na rzecz Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego. Obrazoburcza książka Petera Hitchensa od początku do końca prowokuje i drażni czytelnika. Tak powinno być również w Polsce, której brytyjski autor poświęcił sporo miejsca. W wydaniu polskim znajdziemy też prolog, wstęp autorstwa Piotra Zychowicza, autora wielu książek znakomitych, a także naczelnego redaktora miesięcznika Historia do Rzeczy. Zychowicz pisze tak. Dla polskiego czytelnika książka ta może również służyć jako ostrzeżenie i pouczająca lekcja. Rozbija ona bowiem w proch romantyczne mity, jakim hołduje spora część naszego społeczeństwa. Pokazuje prawdziwe kulisy wielkiej europejskiej gry, której padliśmy po prostu ofiarą. Kulisy decyzji, które doprowadziły do największej klęski, jaka spadła na Polskę w jej długich, obfitujących w klęski dziejach, pisze Zychowicz. Peter Hitchens, Po co nam była ta wojna? Peter Hitchens to brytyjski dziennikarz i publicysta, syn zresztą oficera Royal Navy, absolwent filozofii i nauk politycznych, ma na koncie bardzo, bardzo wiele publikacji na temat II wojny, a także książek. Też przeczytajcie. Polecam książkę Historie alternatywne i steampunk w literaturze. Archipelagi badawczo-interpretacyjne. Książka Natalii Lehmann jest chyba pierwszą pozycją naukową, która zbiera i próbuje przeanalizować bogatą literaturę dotyczącą czegoś takiego jak historie alternatywne. Jak historia, która nigdy nie zaistniała, ale mogła zaistnieć, gdyby pewne wydarzenia w historii zaistniały. Natalia Lehmann próbuje zastanowić się, dlaczego te książki powstają, co autorzy chcą przez te prace powiedzieć. Interpretacji jest wiele. Ja tu zatrzymam się na przeanalizowaniu polskiego przypadku. Wydaje się, że polskie historie alternatywne głównie powstają z powodu kompensacji historii, która w realu wydarzyła się o wiele bardziej tragicznie, o wiele bardziej traumatycznie niż to, co opisują nam autorzy. Myślenie kontrfaktyczne, myślenie o tych wydarzeniach, które nigdy nie zaistniały, pokazuje nam paradoksalnie wagę tych wydarzeń, które zaistniały. Pokazuje, jak pewne momenty w historii Polski czy świata były decydujące i chyba za tą myślą też podąża autorka książki Historie Alternatywne. Dlatego lektura tej książki jest warta analizy, dlatego że pokazuje pewne takie dążenia o tym, żeby historia była lepsza, przyjemniejsza, bardziej zwycięska niż ta historia, tu mówię oczywiście o historii Polski, która wiele razy była dla nas dramatyczna i tragiczna. Doktor Mikołaj Mirowski anonsował dziś dla Państwa książkę i mam nadzieję, że Państwo z tej podpowiedzi wkrótce skorzystacie. Słyszał o nim świat, w mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem Bruce Shoes i nie mogłem w nocy spać. Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. Kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł i ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec, mnie paznokieć z palca zszedł. Z grychu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Za kilka lat mieć u stóp cały świat, wszystkiego w lud. Alpagi łyk i dyskusje po świt, niecierpliwy w nas ciskał się duch. Ktoś dostał nos, to popłakał się ktoś, coś chciało się. Twarz, każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Przeklapałem swój czas, najlepszy czas. historie jak z książki. Na koniec ważne przypomnienie dla czytelników książek historycznych, a tych czytelników jest wciąż na szczęście bardzo dużo. Do końca miesiąca, do końca października trwa głosowanie w konkursie na książkę historyczną roku. Konkurs ten organizowany jest przez Radio Polskie, Telewizję Polską, Narodowe Centrum Kultury, a także Instytut Pamięci Narodowej. Konkurs nosi imię Oskara Haleckiego. To był wybitny, wybitny polski historyk, troszeczkę zapomniany w Polsce Ludowej. Nie troszkę, a właściwie całkiem. Teraz co do głosowania i wybierania książek najlepszych. Wybierają i jurorzy, i internauci. I teraz właśnie zwracam się do internautów i informuję. Głosujemy poprzez stronę książkahistorycznaroku.pl. Wybieramy, uwaga, dwie pozycje. Jedną z kategorii książek naukowych, drugą popularno-naukowych. W sumie propozycji w finale jest 20 i trzeba wybrać dwie. Słuchacze programu Historia jak z książki na pewno zauważą, że wśród finalistek jest wiele pozycji, których autorzy byli w Studio Trójki i bardzo z tego powodu się cieszę. Koniecznie proszę wybierać. To ważne i dla autorów, i dla wydawców książek historycznych. Rozstrzygnięcie nastąpi 14 listopada, a gala odbędzie się tuż dosłownie za ścianą w sali imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej w Radiowej Trójce. Ja już Państwu dzisiaj dziękuję. Bądźcie za tydzień tuż po 23. Dobranoc. At the edge of the diving pool, smiling and waving before letting himself fall, the faintest flash as the water engulfed him. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Żegnamy reklamy.